Hamjambo ndugu wasikilizaji ambao mnaendelea kutega sikio Radio Sanganiro. Karibuni katika taarifa hii ya habari. Kwanza muhtasari wa habari zenyewe. Tume huru ya kuanda uchaguzi nchini Burundi CENI inatolea wito raia waliojorodhesha kupiga kura ya maoni dhidi ya katiba iliyorekebishwa kwenda kuchukua vyeti vya kupigia kura tangu kesho Jumatano. Chama chenye lengo la kutetea uhuru wa uchumi nchini Burundi PIBU kinatolea wito wafuasi wake kuchagua ndio katika kura ya maoni dhidi ya katiba ya Burundi iliyorekebishwa. Na baadhi ya wanafunzi waliomaliza chuo kikuu cha Burundi katika kitivo cha sheria wanaomba wizara ya haki kurekebisha sheria inayohusika na kazi ya wakili kwa sababu hawajakubaliwa kufanya kazi hiyo. Haya na ya mengine ni hivi punde tu. Msomaji katika taarifa hii ya habari mko nami jijini Nzima pamoja nami Andaikeje. Kwa mara nyingine tena karibuni. Za habari moto moto kupitia Radio Isanganiro. Kwa mara nyingine karibuni. Shirika la Umoja wa Mataifa linashughulikia waathirika wa majanga OCHA kwa ufupi linathibitisha uzito na haja ya kusaidia dharura waathirika wa mafuriko katika eneo la Gatumba tarafani Mtimbuzi na eneo la Buterere mjini Bujumbura. Christian Crisbaum, msemaji wa OCHA Burundi, alisema watu 16,000 waliathirika na mafuriko na akaahidi kwamba ofisi yake iko tayari kushirikiana na serikali kusaidia waathirika ikiwa serikali inaonesha haja hiyo. Tumsikilize akitafsiriwa na Moise Misago. OCHA a fourni un effort important dès le début de événements liés aux pluies torrentielles qui se sont Shirika la OCHA tayari kufanya jitihada kubwa toka mwanzoni mwa tukio la mvua kali iliyonyesha mjini Bujumbura toka mwishoni mwa mwezi Aprili na mwanzoni mwa mwezi Mei. Shirika la OCHA linasaidia viongozi wa shina kukabiliana na hali hiyo, kwani kwa wakati huu mtani Gatumba kuna raia takriban 13,000 ambao wanakumbwa na hali duni na mtani Buterere takriban raia 3,500 wameguswa na hali hiyo. Wote kwa ujumla ni kadiri ya raia 16,000 ambao wako katika hali mbaya kutokana na mafuriko hayo. Msaada uko karibuni. Kinachohitajika ni kutazama mahitaji ya raia husika kwa sababu kina mama pamoja na watoto wana mahitaji tofauti. Msaada wa haraka uko mbioni kufika. Tunachoweza kufanya ni kutazama jinsi ya kuunga mkono serikali jitihada zake. Cha muhimu ni kusaidia haraka. Baada ya hapo, kulingana na uwezo ambao tunao ni kutazama jinsi ya kusaidia. Serikali tayari kufanya mengi katika kusaidia. Jukumu letu kubwa ni kuwasaidia. Viongozi wa taifa wakitaka msaada wa kiutu wa muda mrefu, tutajitahidi kuwa karibu nao ili kutazama jinsi ya kupunguza kadiri tuwezavyo madhara ya mafuriko. Pouvoir essayer au moins de minimiser autant que faire se peut l'impact des inondations. Tuendelee na taarifa hii habari na ukurasa wa siasa. Raia waliojorodhesha kupiga kura ya maoni dhidi ya katiba ya nchi wanatolewa wito wa kwenda kuchukua vyeti vya kupiga kura tangu Jumatano hii. Katika mkutano na waandishi wa habari leo Jumanne, msemaji wa tume huru inayoandaa uchaguzi nchini Burundi CENI kwa ufupi, Prosperi Ntahogwamia, anasema kuwa kazi hiyo itamalizika Jumapili ijayo. Hebu tumsikilize akitafsiriwa na mwenzetu Jean Marie Vianney Ngendakumana. Raia wote waliojiorodesha ni lazima wawe na kibali walichopewa siku ya kujiorodesha LSPC kwa Kifaransa. Shughuli hizo zitaanzishwa rasmi Jumatano wiki hii tarehe 9 mwezi Mei mwaka huu 2018 na kufikia tamati siku ya Jumapili tarehe 13 mwezi huu. Vyeti hivyo vya uchaguzi vitatolewa kwenye vituo vya kupigiwa kura ambapo raia waliweza kujiorodesha. Itakuwa tangu saa moja unusu majira asubuhi hadi saa 11 unusu alasiri. Wakati huo wa ugavi wa vyeti vya uchaguzi ndipo tunapoanza shughuli za usafirishaji wa vifaa vya kupigia kura kwenye vituo tofauti vya kupigia kura. Na kuhusu swali la kundi la wafuasi wa muungano wa Mizero ya Barundi ambao wako wanafundisha yale ambao yako kinyume na msimamo wa muungano huo, Prosperi Ntahogwamia anaeleza kuwa hiyo ni haki yao. Hebu tena kwa maana nyingine tumusikilize. Ibyo uko aba kumwe nuko batabakumwe si kibazo cha CENI mu bitandukanye. Kuwa pamoja au kutokuwa pamoja, siyo jukumu la tume huru seni. Sisi tunachunguza namna kampeni inavyoendeshwa na jinsi wanavyoheshimisha sheria dhidi ya kura hiyo ya maoni. Seni imesajili na kukubali muungano huru Amizero ya Barundi, na muungano huo hauongozwi na mtu mmoja. Seni haichunguzi kipi wanachofanya kwa sasa, ila wanachunguza namna sheria zinavyoheshimishwa. Ila baadhi yao ndio wataamua kupiga kura ya ndio au hapana kutokana na namna walivyo hamasishwa na viongozi hao wa kisiasa au miungano huru. Kampanyi kiragirwa ni ya ego na oya. Isanganiro. Tunaendelea taifa yetu kwenye ukurasa wa siasa. Chama chenye lengo la kutetea uhuru wa uchumi nchini Burundi, PIEBU, kinatolea wito wafuasi wake kuchagua ndio katika kura ya maoni dhidi ya katiba ya Burundi iliyorekebishwa, uchaguzi ambao utafanyika tarehe 17 mwezi huu wa Mei. Katika mkutano na wanahabari leo Jumanne, kiongozi wa chama hicho asema kuwa katiba hiyo inampa nafasi kubwa. Deogras Sanganiu Mwami anasema kuwa chama chao bado hakijachelewa kuendesha kampeni, bali kilikuwa bado kinatathmini yaliyomo ndani ya katiba yenyewe. Tumsikilize akitafsiriwa na Eric. Chama PIEBU tumekuta kwamba hili katiba mpya kwa ujumla hapakurekebishwa vingi. Miongoni mwa yale tuliosoma katika katiba mpya, kuna mengi mazuri anayosababisha sisi kuchagua. Mara ya kwanza, kuna vipengele vitakavyo sababisha Warundi kuishi kwa amani na utulivu. Ni kipengele cha 124, kipengele 128 na kipengele 273. Kwa mara ya pili, kuna vipengele vitakavyo sababisha nchi yetu kujipanga vizuri. Kuna vipengele vinavyosema kwamba iwapo rais kachaguliwa, chama ambacho kimechaguliwa hakiwezi kuwa katika vyama vya upinzani. Huwezi kupinga mpango ya serikali wakati chama chako kina waziri katika utawala. Mara ya nne, na ni mara ya mwisho, vipengele vitakavyo tuletea baraka nchini mwetu. Baada ya kutazama hayo yote, kwa niaba ya chama PIEBU na kwa niaba yangu peke yangu, tunatolea wito Warundi wote kwa ujumla na wanachama wetu kuchagua ndio. Huo alikuwa ni kiongozi wa chama chenye lengo la kutetea uhuru wa uchumi nchini Burundi, PIEBU, alikuwa akitafsiriwa na mwenzetu Eric Nduayo. Gavana wa mkoa wa Bururi anatuliza mioyo raia wa kijiji cha Kirungu tarafani Vyanda, ambapo ardhi yao inaporomoka kwa sasa, kuwa viongozi tawala wanashughulika na tatizo lao na kuwa hivi mbioni watasaidiwa. Christian Kunuzi za gavana wa mkoa huo anasema anafahamisha kuwa tayari kuwasiliana na polisi inayohusika na kulinda ajali ili kuwasaidia. Kiongozi huo anaendelea kusema kuwa viongozi tawala wanatafuta sehemu ya kuhamishia raia wa kijiji hicho ili kukinga ajali ambayo inaweza kujitokeza kwa mara nyingine. Hebu tumsikilize akitafsiriwa na mwenzetu Claude Mbananayo. Raia wameamka wakakuta mlima umeporomoka bondeni. Mlima Kirungu uko tarafani Vyanda mkoani Bururi. Mlima huyo uliporomokea kwenye mto ukasababisha matatizo mengi, kwa maana umezuia maji akajitafutia njia kwenye mashamba ya migazi. Sasa shida tunayo ni kwamba maji yamepita ngambo ya mto na hatuoni gisi ya kutoa matope hayo ili maji apite, kwa maana tunaogopa kipande cha mlima kilichobaki kisituangukie. Tunajaribu angalau atuna mashini za kuzoa matope hayo, lakini tumesha wasiliana na polisi inayohusika na ajali kusudi watusaidie. Tunaomba raia kubaki mbali nafasi hiyo, na wanaoishi kando ya mlima huyo tunaomba wajaribu kutafuta mahali pengine. Huo alikuwa gavana wa mkoa wa Bururi Christian Nkurunziza akitafsiriwa na Claude Mbananayo. Baadhi ya wanafunzi waliomaliza masomo ya chuo kikuu cha Burundi katika kitivo cha sheria waomba wizara ya haki kubadilisha sheria inayohusika na kazi ya wakili, kwa sababu hawajakubaliwa kufanya kazi hiyo. Kupitia barua walioandikia wizara hiyo, wanafunzi hao wanasema kuwa hawaoni sababu ya kukataliwa wakati kuna sheria iliyotiliwa na saini ya rais inayothibitisha kuwa digri ya mfumo mpya BMD inalingana na ile ya mfumo wa zamani LMD. Ndugu wapenzi wasikilizaji, na ni kwa ukurasa huyo wa elimu ambapo tunamalizia taarifa hii ya habari, lakini kabla ya kuteremusha nanga kabisa katika taarifa hii ya habari, tuwakumbushe tu kama tume huru ya kuandaa uchaguzi nchini Burundi CENI inatolea wito raia waliojiorodhesha kupigia kura maoni dhidi ya katiba iliyorekebishwa kwenda kuchagua vyeti vya kupigia kura tangu kesho Ijumatano. Shukrani kwenye mmeweza kutusikiliza, shukrani pia kwa fundi mitambo Albert ndio ametusaidia kwa upande wa pili, nimshukuru pia na mwenzangu na miandai keje ambaye amenisaidia kusoma taarifa hii. Habari jeni onzima, msomaji natakia kila la heri, kwa herini.